Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Poprawę procedur w sferze komunikacji między siłami zbrojnymi i resortem obrony, zapowiada szef BBN. Polska chce skarżyć Niemcy do unijnego trybunału za niesprzątnięcie śmieci nielegalnie wwiezionych do naszego kraju. Do Polski w obawie przed bombardowaniami przewieziono niektóre ukraińskie dzieła sztuki. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera zapowiedział poprawę procedur w sferze komunikacji między siłami zbrojnymi, resortem obrony, opinią publiczną oraz siłami sojuszniczymi NATO. Odniósł się w ten sposób do kwestii odnalezienia rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą. Sprawa ta była poruszona na naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i będzie przedmiotem dalszych analiz, podkreślił Siewiera. Bez wątpienia zrozumienie sytuacji, zrozumienie procedur, które obowiązują, które wymagają poprawy, które wymagają doprecyzowania i tego, w jaki sposób będą realizowane w przyszłości, jest dużo większe po każdej ze stron. Ogromną rolę będą miały aktualizacje procedur, czy podjęcie dyskusji na temat procedur i działania po stronie sojuszniczej, bo również takie sytuacje jak te stanowią poważne zagrożenie i nowe wyzwanie. W naradzie w BBN oprócz prezydenta Andrzeja Dudy wziął udział także m.in. szef MON Mariusz Błaszczak, a także szefowie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pod koniec kwietnia Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w miejscowości Zamość w pobliżu Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Obiekt spadł tam w połowie grudnia ubiegłego roku. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział złożenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi na Niemcy za uchylanie się od uprzątnięcia 35 tysięcy ton odpadów, które trafiły do Polski. Niemcy łamią w ten sposób swoje obowiązki wynikające z traktatów, mówił Jacek Ozdoba na konferencji prasowej. Fit for 55, niemiecka między innymi inicjatywa, a tymczasem Republika Federalna Niemiec uchyla się od bardzo podstawowych rzeczy, takich jak dbanie o środowisko. Mianowicie mamy ponad 7 miejsc, w których Republika Federalna Niemiec uchyla się od odpowiedzialności i łamie politykę traktatową. Te miejsca to są miejsca, które firmy niemieckie przywiozły nielegalnie na teren Rzeczpospolitej Polskiej odpady, a Niemcy nie chcą zabrać, też sfinansować sprzątnięcia. Wiceminister powiedział, że skargę do TSUE skieruje Polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przypomniał także, że Polska walczy z procederem nielegalnej wywózki śmieci, między innymi poprzez podwyższanie kar za przestępstwa środowiskowe. 38 dzieł z Narodowego Muzeum Sztuki imienia Bohdana i Warwary Hanenko w Kijowie przewieziono do Zamku Królewskiego w Warszawie. Trafiły do Polski na prośbę dyrekcji Kijowskiego Muzeum, które znacznie ucierpiało podczas ataków Rosji na stolicę Ukrainy. To wyraz zaufania i wyjątkowych relacji między naszymi krajami, powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Dzisiaj prezentujemy te wspaniałe dzieła. Można powiedzieć, że kultura broni się podwójnie, bo z jednej strony my wspieramy kulturę ukraińską, tożsamość ukraińską. Z drugiej strony relacje polsko-ukraińskie, te także dotyczące przeszłości i kultury, rozwijają się wspaniale. Dawno nie mieliśmy tak dobrego klimatu. Mam nadzieję, że tego nigdy nie zmarnujemy i że właśnie Putin przeliczył się. Chciał zniszczyć, a zbudował. Mimowolnie zbudował coś dobrego i coś pięknego. Dzieła z ukraińskiego muzeum będą w Polsce nie tylko przechowywane, ale i konserwowane. Kontrakt jest podpisany na 2 lata. Estońskie władze robią wyjątek w kwestii sankcji nałożonych na obywateli Rosji i Białorusi, którzy przebywają na terytorium Estonii. Chodzi o lekarzy, naukowców i studentów z tych państw, którzy dzięki temu będą mieli szansę ubiegać się o status rezydenta. Rząd w Tallinie postanowił wyłączyć z reżimu sankcyjnego osoby, które przebywają w Estonii legalnie i przybyły tam jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę. Obywatele Rosji i Białorusi muszą m.in. potwierdzić znajomość języka estońskiego poprzez przedstawienie odpowiednich certyfikatów. Decyzja władz Estonii nie oznacza jednak automatycznego zezwolenia na pobyt. Każdy wniosek ma być rozpatrywany osobno i oceniany, czy są podstawy ku temu, aby dana osoba mogła przebywać w tym państwie. Portal estońskiego nadawcy publicznego napisał, że między 2022 a 2023 rokiem w Estonii zarejestrowanych było 10 lekarzy z Rosji oraz 9 z Białorusi. Na uczelniach z kolei studiuje w sumie blisko 300 obywateli rosyjskich i białoruskich. W tym przypadku wyjątek ma dotyczyć około 80 osób, które kończą estoński program nauczania. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. Barlinek Industria Kielce w półfinale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Zespół z Kielc awansował do turnieju Final Four po dzisiejszym ćwierćfinałowym rewanżu z Telekomem Wesprem. Mistrzowie Polski wygrali przed własną publicznością 31-27. Po raz szósty w historii znaleźli się w najlepszej czwórce Champions League. Ten wynik cieszy trenera Tałanta Dujszebajewa, choć myślami jest on już przy kolejnym ważnym spotkaniu. Dzisiaj wygraliśmy, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni, ale w głowie wiemy, że mamy 24 godziny mniej na przygotowanie do niedzielnego meczu przeciw Orlin Wisła Płock i wiemy, że to będzie bardzo ciężko, dlatego ja powiem tak, szczęśliwy, zadowolony, ale jeszcze nic nie zrobiliśmy. W niedzielę w ostatnim meczu PGNiG Superligi zespoły z Kielc i Płocka powalczą o mistrzostwo kraju. Na razie liderem tabeli jest Orlen Wisła, która w pierwszej rundzie tego sezonu wygrała z kielecką Industrią, a swój przegrany ćwierćfinał Ligi Mistrzów rozgrywała wczoraj. Tymczasem czwarte miejsce w Superlidze i grę w europejskich pucharach zapewnili sobie dziś szczypiorniści Chrobrego Głogów. W ostatniej kolejce pokonali Unię Tarnów 29-25. Wieczór w piłkarskich europejskich pucharach oznacza dziś półfinałowe rewanże w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji. Zacznijmy od Ligi Europy. Tu awans do finału wywalczyła już AS Roma. Nikola Zalewski grał od 34 minuty, a Roma zremisowała bezbramkowo na wyjeździe z Bayerem Leverkusen. Utrzymała dzięki temu jednobramkową zaliczkę z pierwszego meczu. Takiej zaliczki nie było w rywalizacji Sevilli z Juventusem Turyn w Turynie 1-1, a w Sevilli przy dużym udziale świetnego dziś bramkarza Juve Wojciecha Szczęsnego także 1-1. Trwa dogrywka, a w niej szybki gol dla gospodarzy. To Sevilla prowadzi teraz w okolicach setnej minuty 2-1 i jest bliżej awansu do finału Ligi Europy. W Lidze Konferencji o tytuł zagrał West Ham Łukasza Fabiańskiego. Polski golkiper dziś odpoczywał, a Młoty pokonały na wyjeździe AZ Alkmaar 1-0, w dwumeczu 3-1. Dogrywkę mamy w rywalizacji FC Basel z Fiorentiną. Tydzień temu we Florencji 2-1 dla gości. Dziś 2-1 dla gości na stadionie w Bazylei, a w dogrywce w 103 minucie na razie bez zmiany wyniku. Ważny mecz rozegrali dziś także piłkarze z angielskiej Premier League. Walczące o występy w Lidze Mistrzów Newcastle United ograło bijącego się o Ligę Europy Brighton 4-1. Newcastle utrzymuje trzecią pozycję, Brighton jest na szóstym miejscu. A w tenisowym turnieju w Rzymie znany jest już pełny skład półfinałów singla mężczyzn. Jako ostatni do najlepszej czwórki zawodów wskoczył Grek Stefanos Tsitsipas. Ograł Chorwata Borne Choricia 6-3 i 6-4. W półfinale Grek zmierzy się z Daniłem Miedwiediewem. Drugą parę tworzą Duńczyk Holger Rune i Norwek Kasper Rudd. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia jedynie w północno-zachodniej połowie kraju. Na termometrach będzie przeważnie od 3 do 9 stopni. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy głównie od 12 do 16 stopni. Poza tym zachmurzenie duże z okresowymi opadami deszczu na północy i zachodzie kraju. Możliwe większe przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni, TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. zegarze prawie 10 minut po 23. Dobry wieczór Państwu. W ostatnią godzinę czwartkowego wieczoru wita się z Państwem Justyna Grabasz, a audycję realizuje dziś Anna Regulska. Proszę się wygodnie ułożyć w fotelu. Zaczynamy Białe Szumy. Duetu Nowhere, czyli Lewis Cole i fragment jego najnowszej, niesamowicie klimatycznej płyty Some Unused Songs. End of the Night, tak jest tytuł tego utworu. Nieco przekornie jak na rozpoczęcie audycji, ale mam wrażenie, że idealnie na tę późno-wieczorną porę. Przepięknych emocji dostarczyła mi ta płyta i Lewis Cole swoją muzyką. Słuchałam jej po raz pierwszy właśnie nocą, zerkając na wieczorne niebo. Wtedy nie było na nim widać gwiazd, ale wszystko sobie przecież można wyobrazić, szczególnie w towarzystwie takiej pięknej muzyki. Trochę się nie mogę doczekać tych ciepłych letnich nocy, bo mam wrażenie, że przy nich ta płyta wybrzmi zdecydowanie najpiękniej. Podobne przemyślenia miałam słuchając innej, nowej kompozycji, a fakt, że jest wyśpiewana po hiszpańsku sprawił, że moja tęsknota za letnimi nocami urosła jeszcze bardziej. Aquellos ojos verdes. Aquellos ojos verdes de mirada serena que en mi alma dejaron eterna sed de amar anhelos de caricias de besos y ternuras de todas las dulzuras que han sabido brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que han dejado en mi alma aquellos ojos verdes que siempre amaré. Prawdziwa muzyczna magia. Aquellos ojos verdes. W tłumaczeniu na polski te oczy zielone. Wiadomo, jakie mamy skojarzenia z tym tytułem, ale jak się okazuje, o zielonych oczach można także zaśpiewać pięknie i sprawić, że się słuchacz po prostu rozpływa. Tak jak to zrobiłam na przykład ja przed chwilą. To żaden hiszpański śpiewak, to Marcin Masecki, drodzy Państwo. Zazwyczaj nieśpiewający, pięknie grający na pianinie, a tutaj zarówno w roli wokalisty, jak i pianisty. A jak się obejrzy klip, który tej kompozycji towarzyszy, to się okazuje, że to także Marcin tańczący. Bardzo serdecznie polecam Państwu obejrzeć, bo to jest rzecz piękna, ale w pewien sposób również niepokojąca, chociaż nie do końca jestem w stanie wytłumaczyć dlaczego. Pozwolę sobie poświęcić Marcinowi Maseckiemu nieco dłuższą chwilę. Cofniemy się teraz w czasie do lat 30., a to oczywiście znaczy, że wybrzmi nam znakomity jazz band Młynarski Masecki. Thank you.

kiedy chłopiec chorzy miły, ojojoj. I któż by miał tyle siły, ojojoj. Kamienne by serce było, żeby chłopca nie lubiło, żeby chłopca nie lubiło. Żebym chłopca nie kochała, ojojoj. A ja chłopca chab za szyję, będę kochać póki żyję, będę kochać póki żyję. Ludowa melodia zamieniona w absolutnie zachwycający jazz. Joanna Kulik i Marcin Masecki w kompozycji, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Zimna wojna. Dwa serduszka, cztery oczy. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Pozostaniemy, drodzy Państwo, przy utworach, które powstały dawno, dawno temu, ale współcześni muzycy postanowili dać im kolejne życie i zagrać je na nowo. I znowu będziemy mieć nagranie, które powstało na potrzeby filmowe, a dokładniej serialowe. A Small Light w polskim tłumaczeniu Światełko to jest serial, którego akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej. Można go oglądać od 1 maja, wtedy miała miejsce światowa premiera, w Polsce chyba jeden dzień później. W każdym razie ścieżki dźwiękowej można posłuchać także zupełnie niezależnie. A na niej między innymi Ways Blood w utworze When You're Smiling. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, sun comes shining through. But when you're crying, smiling. as if you're smiling the whole Znowu mała wycieczka w czasie, bo to lata 20, a dokładniej rok 1928, przynajmniej jeśli chodzi o czas, w którym ten utwór powstał. Wersja Ways of Blood, której słuchaliśmy przed chwilą, jest nieco nowsza, bo oficjalnie ukazała się 2 dni temu. No więc troszeczkę, parę lat mniej. A skoro przy nowościach jesteśmy, to teraz kolejna z nich. Nadal będzie spokojnie, ale już nieco zmienimy klimat. Na moment opuścimy rejony jazzowe i zajrzymy w strefę muzyki alternatywnej. Dwie polskie nowości przed nami. Pierwsza z nich należy do wokalistki występującej pod pseudonimem Ptakowa. Artystka wraca po mojej przerwie z nowym albumem. Na razie pojawił się pierwszy singiel, który go zapowiada i powiem Państwu, że brzmi to naprawdę pięknie. Zresztą co tutaj dużo mówić? Niech posłuchają Państwo sami. What is wrong? Thank you. płakałaś, że za chwilę usniesz. Teraz patrz na mnie, proszę, patrz. Proszę, patrz na mnie stamtąd, patrz. Proszę, wcześniej Ptakowa i Time, a teraz Lor i Helcia. Gdyby się Państwo zastanawiali, kim Helcia jest, to zdradzę, że to babcia Pauliny Sumery, jednej z członkiń zespołu Lor. A utwór jest taką próbą uporania się z jej odejściem i przy okazji hołdem skierowanym w stronę ukochanych osób, których już nie ma. Jakiś czas temu jeden z członków zespołu EAPS, z powodzeniem występujący solo jako latarnik, także nagrał cały album poświęcony swojej babci, dokładniej prababci Mariannie. Ja fragmenty tego albumu parę razy już Państwu prezentowałam, ale tej kompozycji chyba jeszcze na trójkowej antenie nie było. Latarnik i głód. Thank you. to tylko kilka dźwięków klawiszy, a budzą tyle wzruszeń i czułości, że można by było obdzielić nią połowę świata, przynajmniej. Latarnik i głód z albumu Marianna to właśnie wybrzmiało nam w radiowej Trójce. No dobrze, drodzy Państwo, to teraz przejdźmy do tego, co nieuniknione. W dzisiejszej audycji już wybrzmiało nam słowo EAPS, więc chyba musi nam wybrzmieć EAPS we własnej osobie. Zespół 12 maja wypuścił nowy album, nagrany wraz z pakistańskim zespołem Jubi. I tak jak się spodziewałam, to są rzeczy znakomite. Trochę dziś Państwa rozleniwiałam i usypiałam, więc teraz ostrzegam, sennie już raczej nie będzie. EAPS, Jubi i Whispers. Thank you. Obiecywałam, że będzie znakomicie i myślę, że słowa dotrzymałam. Abs, Juby i Whispers z albumu In Search of Better Tomorrow. Dzisiejszą audycję znowu zakończy nam jazz i to jazz dość intensywny, w którym dzieje się dużo, więc proszę przygotować uszy. 17-osobowa grupa Fire Orchestra, grupa, która swoją drogą 24 i 25 maja wystąpi w warszawskim klubie Pardon To Tu. I ja coś czuję, że jeszcze na trójkowej antenie zdam Państwu pokoncertową relację. Echoes, I See Your Eyes, Part 1, to już po cichu wybrzmiewa nam na trójkowej antenie. A ja jeszcze powiem szybciutkie dobranoc. To była audycja Białe Szumy, którą realizowała Anna Regulska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze i do usłyszenia.